भूपति बोले दुर्योधन से, अब फिर दुःसाहस मत करना। दुख सहते दुःसाहसी पुरुष सीखो कुल की उन्नति करना। अपने उन पिछले बैरों की अब होती आज यही इति है। जो हुआ ध्यान उसका छोड़ो, इस क्षण अनुकूल परिस्थिति है। लज्जित हो धृतराष्ट्र, सुत गया ना वापस गे है। मग में उद्धत हो गया, तजने को निज दे है। समझाने शकुनी लगा बेटा, क्यों अपना दिल कम करते हो। पांडव दल ने रक्षा की है, इसका भारी गम करते हो। जनता का है कर्तव्य यही, सर्वदा भूप की भक्ति करे। उस पर जब संकट आ जाए तो फिर सहाय भर शक्ति करे। अहिरावण दशरथ पुत्रों को पाताल ले गया था छल से। क्या बड़े हो गए हनुमान, जो लाए उन्हें छुड़ा बल से। हुआ ना मामा का असर, विफल गया उद्योग। तब फिर समझाने लगे आकर दानव लोग। युवराज न डरो पांडवों से, हम सदा दुख में संगी हैं। कृप द्रोण भीष्म अश्वत्थामा, क्या छोटे मोटे जंगी हैं। उन लोगों के हृदयों में हम दैत्यों की शक्ति प्रेर देंगे। लेंगे रिपुओं का पग्य नवे, रण में धज्जी बखेर देंगे। दुर्योधन का खिल उठा, यह सुन वदन मयंक। अर्जुन रूपी राहु की बनी रही पर शंक। कह उठा कर्ण अर्जुन वध की, मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ। उसके जीवन की इति समझो, युवराज प्रतिज्ञा करता हूँ। जब तक प्रण पूर्ण नहीं होगा, भोगों पर दृष्टि न डालूंगा। द्वारे जो याचक आएगा, कुछ देकर ही लौटा लूंगा। उन पांचों ने कुछ पुर जीते, मैं विश्व जीत दिखलाता हूँ। उस राज सुई से बड़ा चरा, तुमसे मैं यज्ञ कराता हूँ। गया सुयोधन गेह को, उर में हुई प्रतीत। पीछे पहुंचा कर्ण भी, सकल दिशाएं जीत। कहला भेजा यज्ञ का समाचार सर्वत्र। धर्मराज के पास भी गया निमंत्रण पत्र। पढ़ पत्र भीम झुंझुला उठे, कहला भेजा प्रत्युत्तर में। है एक साल की बात, और क्या रखा है इस अवसर में। जब भारी समर यज्ञ होगा, तब बिना बुलाए आएंगे। बलि की वेदी पर रिपुओं के शीशों को काट चढ़ाएंगे। शांत भ्रात को कर्णपति पहुँचे सर तृण बिंदु। उज्ज्वल जल था जिस तरह, शरत पूर्णिमा इंदु। कृष्ण को दुष्ट जयद्रथ ने जब यहाँ हरण करना चाहा, हो कुपित भीम ने पकड़ उसे तब मृत्यु शरण करना चाहा। पर धर्मराज ने छुड़ा दिया बहनोई समझ सुयोधन का, फिर अपना क्रम आरंभ किया सा धर्म मार्ग के शोधन का। पहुँचे चल कर एक दिन सघन तपोवन तीर, एक विप्र कहने लगा नेत्रों में भर नीर, मैं इस कानन का वासी हूँ सब कहते मुझे तपस्वी हैं, सुनता था मुनियों के मुख से पांडव जन बड़े यशस्वी हैं। यज्ञ अग्नि बनाने की लकड़ी रखी थी तरु में लटका कर, ले गया उसे इस जंगल का मृग एक सींग में लटका कर। वे लकड़ी के है यज्ञ बंद नृप, लकड़े ला दीजे मेरी क्षत्रिय हो इससे कहता हूँ इच्छा पूरी कीजे मेरी। सकल विपिन भर में भ्रमे पांचों पांडव वीर, कहीं नहीं मृग मिला तब बोले नृप मति धीर। द्विज के अरणे यदि नहीं मिली तो होगा भारी पाप हमें, रुक जाने से यज्ञ आदि क्रिया दे देना कहीं वह शाप हमें। क्या करें न समझ काम देती मालूम नहीं क्या होना है, सर्वस्व खो चुके हैं फिर भी क्या जाने अब क्या खोना है। कह उठे भीम दुःशासन को मारा ना चीर के हरने में, इसलिए कष्ट हम झेल रहे हैं विवश पीर के हरने में। अर्जुन कह उठे कठोर वचन सुन भी ना कर्ण से बोला मैं, इसलिए विपत्ति आ पड़ी है क्यों बना वहां था भोला मैं। सहदेव कह उठे द्युत समय हमने ना शकुनि संहारा था, है उसी पाप का भोग आज जाने क्या ध्यान हमारा था। भ्राताओं का श्रवण कर अलग अलग स्वविचार, नकुल कह उठे विगत का है चिंतन बेकार। कर्तव्य हमारा अब क्या है इस पर अब आप विचार करें, जो किया बड़े बूढ़ों ने है हम वही मार्ग स्वीकार करें। कितने ही दुख पड़े हम पर फिर भी रखा निज पानी है, हम लोग कहीं जाकर ढूंढे देना द्विज अरणि मथानी है। कहाँ भोपने लग रही सबके लिए पिपास, पहले जल पी ले कहीं फिर कुछ करें प्रयास। क्रम क्रम से लेने गए चारों भ्राता नीर, किंतु लौट आए नहीं पहुँच ताले के तीर। भूपति मन में अकुला उठे शंका ये अशुभ लगी होने, रह रहवा मांग फड़कते थे चिंताएं अशुभ लगी होने।